się dyszy, wsią się przyżywiasz. Prawie tam nas was leniosz, sył chwataje, lisz na waszą chwil smaknąć myśli. Поднимаясь на длинных парах, ты плюешь в высоты.